ومن ثانيكم ومن اشواقها وبارع شارها اساسهم كاملاهم والله جعل لكم ما خلق الظلال وجعل لكم الجبال اكمالا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باساكم كذلك يتم نعمته كذلك يتم نعمته ولكم ما لكم تسلمون فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين يا مقيم نعمه الله فمن ينكر بها وترهم الكافرين ويوم نبعث من كل امه شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون واذا راى الذين ظلموا العذاب فلا يخففهم منهم ولا هم ينظرون واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فالقى الى يمين قول انكم مكاذبون والقى الى الله ومجر سلام الله عنهم كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل امة شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى والنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربعة الأمة إنما يدعوكم الله بي ولا يزعمن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله جعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألوا عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتدعون قدم بعد ثبوتها لتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفذ ما عند الله باق ولنجزين من مدرسة بريئة جنوب وسلم ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين له حياة طيبة ولنجزين من مدرسة بريئة جنوب وسلم ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم دون مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله في قدس ويبقى بالحق لثبت الذين آمنوا يهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمون بشر لسان الذين يحجون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يدين الله ولم يكن أيوم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله بما دينه إلا من كره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا بالآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم مسلمين أبصارهم أولئك هم الغافلون لا جرم أن في الأرض من خاسرون إن ربك الذي هاجرين من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادلها عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت إلا يومين وضرب الله مثل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأمر الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب الظالمين فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل من غير الله فمن اتهم غير تعالى ولاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لمن تصف أرجلكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما كسبنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك لجميع من الشرور أو جهالة ثم تاب من ذلك وأصلحوا وربك مما دعا لغفور رحيم إلا إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا إلى اليوم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتينا في كل حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع نور كيدان محمد وما كان من المشركين إنما جعل السبت عن الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يهدي لهم إلى القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إذ إلى سبيل ربك ذنوبك وما عزة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ربك يا عالم بمن جلال سبيله وهو عالم بالمعتدين وإن عابدوا فاعتدوا بمثمائك بتنبيه ولا يصبتم ولا يفعلوا الصابرين واصبروا ما صبرت إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون إن الله مع النبي الحق والذين هم محسنون سورة النعل فدوكي عبد الله متنوع ذكر كل فإثبات توحيد بانده او سورة شبك بابنه بإدوار در مضمون اول باب تر دو اجتماعات پوره او باقی کے عبد الله کیه ذكر كل فإثبات توحيد بیا دویم باب تر پینزه دیر شمایاتا او بده که زواجر و بشارات ذکر کول دویم باب تر آیت نمبر غسل و اختما او دی که دلیل وحی او دلیل نقلی اجماعی من الانبیاء سلورم باب تر پینزش پی تمایات پوری او بده که دنائل ذکر کول چکل هم متضرعون الاللہ تعالی چکل مخلوق اللہ تعاجز دے محتاج دے پینزن باب تر دریعت ایمائی آپ پورے ہو او بده که ذکر کول جان نحم کل من اللہ تعالی تول نحمتنا دا اللہ دا طرف ندی نعمتونه الله کړی دی او دا الله ته طرف نه نعمتونه دي نشه کوم باب او د دې غاڼه شروع کړي او په دې کې بیا ادلاخ لیا ذکر کړي په اسباب د توحید باندې والله اخرجکم من بطون امهاتکم الله پیدا کړی تاسو د ګړو د مندو تاسو ما لا تعلمون شیعا ستاسن فکر و بات سریعو چن احمدون ذکر کی احسانون اکڑی نبکار راگ ستاس شکریہ ادا کئی علم یاروی نتیر مصخرات انوی جوی سماع سرمنو تستخیفون نائی رمضانکم و ایرم اقامتکم سب بڑی تاسو دیل را پرد سفر ستاسو کی اپرد اقامت ستاسو کی کپ سفر روانی سب کا خیمت اوچھتے کے روانی او کیا ہوگا ہے کہ پاٹکی کے نوے لگے سب کیا وَمِنَا صَافِرَا وَأَوْبَارِيَا وَأَشْعَارِيَا اَتَافَهَا وَمِنَا صَافِرَا صَوْفْ دَگُلُ اَغَوَرَائِتَوَئِ وبر دوخانو اغل اختو تاوی پاشم و تمنگوائیو او اشعار ها شعر اغل بیزو اغل اختو تاوی موتاو جغده وائیو نوالای هد گدو اغل تاوی دوخان اغل تا پختو تی پاشم وائی بیزو اغل تاو جغده وائیو عربائی کم جدا جدا نمونا جی وَمِنَا صَافِعَا دَ وَلَائِ دَ قَدُوْنَا وَأَوْبَارِعَا دَ پَشَمْدُ وَخَانُمَا وَأَشْعَارِعَا دَ وَسَنَدُ بِذُوْنَا اَثَاسًا سَامَانَا سَمَدْلَبْ دَ قَدُوْدَاوَا وَحَيْنَا مُزَانَ سَا دَرُنَا بَنِنَا جُرِيَا دَ وَخَانُ دَ وَلَائِنَا مُزَانَ لَكْسِجُنَا جُرِيَا او دو بیزو داگا ویختون امزان لکسی جنو جوڑی دا اللہ چاپے دا کری سامان و مطان الہین و سکتر یو احتا واللہ جہالا لکم مما خلق الظلالا اللہ پیدا کری تاسولا داگا چا پیدا کری سوری و جہالا لکم من الجبال اکنانا او پیدا کری کم غوڑی تاسو لیا دو غرون داری غرون کی دلت داری پیدا کری نو پتن غر کتاو اختی نو دیر گران کارو نو داری پکی کندو نی پکی پیدا کری نو پا کندو باندی واوڑی زمون مبارین آفا اوگو را یو فا دن غر دے بل فا را میانس کے لارچے مو اتا کانڈاو آرو پا کانڈاو آوری اونی پیر سوابای تاروانی درسی پا کنان کے دا درائی پیت دا درائی پلانا دا درائی بولان دا دا دری اللہ پیدا کری و جعالا لکم من الجبال اکناما او پیدا کری تا سماد حلم داری و جعالا لکم سرا بیدا او پیدا کری تا سمجانی تاکی کم الحر واچی بچ گئی تا سدگر مانا نوائی کپڑی دا اللہ پیدا کری و سرا بیلا تاکی کم ماسا کم او نور جانی سبچ گئی تاسو بچنگ ستاسو کے حرس گرے کذالکا یو تھنگو نعمت روی علی گمدارنگی پرکے اس دن نعمت لرب تاسو لال لگن تسلیمون خام خاص تاسو غالکی دی اللہ تا شدا نعمتون ایاد کے اگورے نتبا دا اللہ تا بیدار شو اللہ تا بغالکی دی فَإِن تَوَلَّوْنُ قَوَارِ دَيْ تَاسُ فَإِن تَوَلَّوْنُ قَوَارِ دَيْ دَيْهُ فَإِنَّمَا لِكَ الْبَلَاهُ الْمُبِينَ مِشَكَا پِتَا دِلَ سَوَلْخَارَ ستا کار بیان دیتا بیانو کا کدئی بیا منیو کنمانی اغدئی پوشا واللہ پوشا یارفون نعمت اللہ سن ملن کرنہا اے جنی دی نعمت دا اللہ سم انکرنا بیا انکار کے گیا دینا ابن قطبوی غریب القرآن کی اے عالمنا اما عدا کلو من اندے سم انکرنا بیا یقلو شفاعت آلیاتنا خمانی چدار سا اللہ کری اور بیا انکار کئی سمتلو داوی زمانگا بابا جانو ایداری دو جنا ایداد دید اقلیم دفلانی اختیار کرے ایداد اقلیم دفلانی اختیار کرے ایداد افلانی بابا خفتے نوزک باران نکی گئے دید اینیشتر نکی گئی سمیم کی رونا یاری فون نعمت اللہ پی جن نعمت اللہ سم این کیونا نو بیا انکار کے جا خینا چوئی دار زمند ملد گاران شفارس دے وان سرهم و کافرون و سر زیدی کافران یو منا باسو من کل امت شہیدا یاد کال آورا دے اس بات دا قیامت او تخفیف اخروی یاد کال آورا دے چکورتا و کمنگا دار یو امت دا یو گواہ زم ملائو ضرور اللہین کفرو یا بیچاگو کرن کشی آئے کسانو تا چی کفر کر دے والاہم یستا تکونو نبت زی ملامتیا منظورشی کتی بیا زم ملامتا کئی آئے ملامتیا نمنظوری گی ویدارا اللہین ظلم العذابا او کلاشی منی ظالمان عذاب لارا احوال دو مشرکین فی مادین اوم پا قیامت کے کلا چوینی آگا سانچ ظلم کرو یا عذاب فلا افت افانم نصفت بنشی دین عذاب ولا انیو ذرین اوم با دید مولا چورگشی و اظہارا اللذین آس رکو شرکاہم او کلا چوینی آگا سانچ شرک کرو یا خلو مدد گاران لرا اتای چی صدار دا اللہ سر جرزیلی شرکاہم قالو نبوائی دئی وارد از منگا اولائی شرکاہم اللذین کننا مری من دونک وارد از منگا دادی زمنگا دا باشی خاوندان ارا کسان چی منگا را مدد کوری بغیر ستانا منگا ستانا بغیر چرا مدد کولا خدا دی فعال قوی دیمو قولا نوبا اردائی دغا مددگاران دی ترین آلارا ادائی چه مددگاران گردولی نیکان بنیان وائی بوتوئی ہے انکم لکادبون یقینا نیئی تاسو در جن تاسو در گوائی مو خدو گردی چه مددگاران گردولی او نمان قدارينو جمع مددگارانيو فعال قوي دهمو قولا او غرده دهتوين لرا انكم لكاذبون يكينا يهي تاسو درو جمع تاسو درو غائي نو خلوه لجمع مددگارانيو انكم لكاذبون يكينا يهي تاسو درو جمع تاسو درو غائي نو خدانو ويني سوره یونس کے اجتماع کے اندر سے تیر شروع ویوم ناشرم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم فزیلنا بینهم وقال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون وایا دبرشها وندان دیر نو ایتاسو منتا عبادت کروں گی فکفا باللہ شہیدن بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین دارنگی دلتا کیوں موئی ہے دیو ارتوی منع خلافتا نویلی من خلیو خبر و اظہارا الذین اشرکو شرکاہم کنو وَعَلْقَوْ فَعَلْقَوْ إِلِهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَذِكُونَ هُوَ غُرْغَيْ دَيْتَ وَإِنَا لَرَا يَكِنًا يَيْتَاسُ دَرُجَنَ فَعَلْقَوْ إِلَى اللَّهِ فَعَلْقَوْ إِلَى الْوَعَلْقَوْ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ إِذْنِ السَّلَمَ هُوَ غُرْغَيْ دَيْهِ فَدَغَ رَسْكِيَ اللَّهِ تَغَارِ وَجَلَّ عَنُمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اَوْرُبْ وَشِدُ دَيْنَا عَلَى دَرُوْجَ وَشِدَيُ جُوْرَ وُنْكِيَ وِلَرَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى قَسَانْ شَيْءُ كُفَرُكُ اَوْبَنْ شُدَيْهِ الْعَرِضَ عَلَّنَا زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ زِيَادْ بَكُمُنَّ د پاسه دا ځان ما ما کانې سدون په سبب دا یې چې دوی فساد کوونکی نور مولا عذاب زیاد کو سزا ويوم نبعث من كل امه شهيدا عليهم او يا غورج چې په توبه ګمنه په هر یو امه کې په هر یو دلګ یو ګواه دینا منان حسین ما نه سنو دینا وجئنا بك شهيدنا لا هؤلاء اوراب والمنى طال وقواب دي كسانو سورة النساء کے اندار سے تیر شروع یو سالو اختماعات کے آت امر اتالی سورة النساء فكيف إذا جئنا من كل امت شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا اردت امير وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء عظمت القران الكريم اور عليك ذلك من اتابع الكتاب واضحكم كدار يرشد امور ديننا وهدى ورحمه هدايه رحمه وبشرى للمسلمين او زرد برد مسلمانانو ان الله يامر بالعدل والاحسان يقينا الله حكم كي بعدل والاحسان عدل چال چال اقبل حق ورکی الله لدى الله حق ورکی مخلوق لدى مخلوق دیتو عدل علامہ ابن قیم اموی لله حق لا يكون لغيره ولعبد حق ما قاني دا اللہ زان لا حد دے و دا مخلوق زان لا حد دے لا تجعل الحقین حقا واحدا من غیر تبین ولا فرخانی نطالا حقون یوشان مگرزو شای کی جداوالے نکے ان اللہ یامر بالعدل اللہ حکم گئی پادل باندے چار چال رایا حقور کا والاحسان او پہ احسان احسان ستائی نو حدیث جبریل کے راضی عبداللہ کاننکا تراہو فا ان لم تکن تراہو فا انہو یراک چلا اللہ دا سے عبادت کے لگتو چے اللہ وینے او کته نی وینی نو تا خو وینی کنا و ایتا ایزل قربا او کوار کول او حق باندې خپلوان تا و یما ان الفاشا او من اکی دی بیاینا والمنکر او بیائی والمنکر دنا رواهنا نسو مطلب ہے من اکی ان الفاشا نشرگ اعتقاد دینا نشرگ فیمینا والمنکر نشرگ اعتقاد دینا والبغیاد بداتا بغی وی زیادی تا چپ دین کے زیادے کئی یا ایزکم پندر گئی تاستا اللہ لعلکم تذکرون خام خاتاشو یا گساد اندی لرا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی غنیت الطالبین کی ذکر کری چدا اجماع آیت پا قرآن کی نکر نور قرآن نئے راغلے و اللہ دا یو آیات را لے گرے ندام دے خلق لپارے پورا ہو چھپا دی کے طور حقوق خود لی دا اللہ کا اللہ لور کا عادلو کا احسان مخلوق دا گئی حق ور کا پروانو یتیمانان اللہ دشل کے اعتقادی و فیلی نظام و ساتا دی ظلم نظام و ساتا اگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیو طرف میں قافلی سر راروانو اور دبل طرف میں عورت عمر راروان دے پلارا جس پرالا پر پراؤ کے یہ طرف تا دا عبداللہ بن مسعود قافل آیا اور بل طرف تا دا عورت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافل آیا عورت عمر پر غلام ترے وی پاس او دبلی قافلی والاو نا تپوسو کا لیکن قرآن کی بغی تپوسو نا کولی او بلنا وغا پاس او دیوی وی تپوسو کا چه آزم ایا قرآن کی کمی او دی وغا پاس او دی او غی دبلی قافلی نی او تن پاس او جواب کو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیم لا تعوذ بنا دوه لا نوم سرعي آد کرسی شروع کا بیاغ پاسی بردوایا چه آزم آیات قرآن کے اجمع آیات قرآن کی کمی آولی بیاغ جواب اوکل آفانا اوڈا آیات ہوئی ان اللہ یامر بالعدل والحسان درست تپو سنے کول چه اصو تاپو سرگو جواب آخوا نورگو شو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا قافلہ کیو نورت عمر پاسی لگوتی رچتا گا آلہ عزیب بن مسعود زد اللہ پا اللہ باند قسم نرکو ما تاسو کے عبداللہ بن مسعود چھے نوری آو ودا جوابو نا بغیر دا عبداللہ بن مسعود نبر زد نشی کولے اجماع آیت پا قرآن کریم گی وَعَفُو بِعَدِ اللَّهِ پُرَوَالِ اُبِي تَحْكَامُ دَا اللَّهِ کَلَا چِتَاسُ عَدِي اُبْرِ وَلَا تَنْ قُدُلْ اَلْمَانْ مَمَاتُو قَسَمُنُ اللَّهَ مَمَاتُو عَدُو وَلَا بَعْدَ تَوْكِدِهَا پَسَتْ لَكُوَالِي دِينَا چُوَعَدِي مِيَوْزَلْ اُبْرِ دَا اللَّهَ سَرَا او مضبوطوال ام بیوگو انو بیائی ماتو ایما وَلَا تَنْ بَلُّلُّ اَيْمَانَا مَمَاتُّهُ عَدُولَرَا بَعْدَ تَوْقِدِهَا پَسَكْ لَقْوَالِي دِينَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ لَكُمْ كَفِيلَا او تَعِسَرِ قَلُّ لَيْتَا سُحَلَّا لَرَا تَسَامَّانِ زِمَدَارُ اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ یقین اللہ کوئی باغ باندھ چتا سوئی کہو ہی ہے وَلَا تَقُونُوا كَالَّتِينَ قَدَدْ عَضْلَهَا او مجھے گئی بشاندہ یا خزدان دے نَقَدَدْ عَضْلَهَا چوریش لول اختلو ریشل اللہ تو مکہ کیا او خزاوان چاہی با ادو طول رز سپنسی ریشلہ موتا ریشل وائیو چلا پومبا بے اوریشنا پاگا مشین بادے نا بے جدا جدا کا بیا بے دانینا تارونا جوڑ کرن یو تاوید دی جوڑ کر اٹو لگو دی ران ستڑے کر یعنی دماغ برابر اونا لی رنائوا نو بیا دی مازیگر کی غطول اخیلو نو غطول اخواری بی ازایا شوا یعنی ورد مکی گئی چه عبادتون خکوی نزون اکوی نفلون اکوی خیراتون اکوی او بیا شیر کو گئی نو غطول ارس برباد چی وَلَا تَقُونُكَ الَّتِينَ قَضَدَ اللَّهَا او مکی گئی بشاند او خذی چغی وصلو اختل ریشل ورا من بعد قویت انکافا پس در مزو توالینا توتو توتے تب تفیدونا ایمانکم دخلن بینکم شنیو ای تاسو قسمون استاسو سبب فساد پا قرمیانس کے یا ایمانکم ایمانون استاسو سبب فساد پا قرمیانس کے ان تکون امتون یار با من امتین دبی ارنا چنشی اوڈالا زیاد فائدہ منا دبلے ڈالینا نو دا دی کوششی دے زمان زیاد فائدہ من نشی ناسی قسمون خوریو ڈال کرے دے قسم و ایمان انما یبلوکم اللہ بی بیشکا امتحان گئی اللہ تاسبان پا دے باندے وَلَيُوْ بَيْنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ او خامغا بیان بکی تاستا برد قیامت ما کنتو بی تختلفون آغا چوئی تاستا اگه اختلاف کرون کی وَرَوْشَا اللَّهُ لَجْهَا لَكُمْ مَتَ وَاحِدَا كَفَهَرَدَا اللَّهُ نُبَرْزُرِ بِوئی تاستا اگه یو پدینی واحدا كَبَرْزُرَ اللَّهُ بَچَا ایمان رالو نکتاسو بیغاولیو وناگی ذر رمی شاہن لیکن موت کم رائے وی پچابانی چھ خوخشی ویادی من شاہ او توفیق ور گئی چالا چھ خوخشی دا اللہ دا ماننا چھ کم را کئی سوچ دا اللہ خوخشی اولار خی چاہتے چھ خوخشی نا اللہ کو لار طولو تخیی کافر تا ام خی مومنان تا ام خی او اللہ سے سوکنے گم را کئی اللہ کو ہدایت کئی ویتا انبیاء را لیگی خو مطلب دا چھ انبیاء را لیگی ہدایتو کی لار او خی مدیع را اسباب استعمال نکی دید انبیاء خلاف بیادا حق پرست خلاف د دیندار و خلاف نو دے پر مر خلاف کئی نو خلاف کئی کئی نو آخیری کی داغا مرد اگا زن پا جب آنگی راشی نو اللہ پہ مہر دو گمراہی ہوئی تو وہی سمیدو نہیں ہے ما کو انبیاء راو لے گلی کتابوں میرا لے گلی دی حق پرس مٹے داکڑی دی ابیام تنمانی نو اللہ پہ مہر دو گمراہی ہوئی یہ دلو مرد گمراہ دیوئیو ویادی مئیشا لار خی چاہتی جبوغشی نلار خو دولو تا خیلا کافر تے ام خیلا مسلمان آو تے ام خیلا دلد ایداد پر مانا دو طاقت و توفیق ہو طاقت و توفیق اللہ کا چالا ورکی جبوغشی اکو خیلی آغا سوک چاہی طلب دو تا ایداد کئی زان کلی محنت کئی نوغی دا اللہ توفیق اتا قطور کی ویادی مئی شاہر وَلَا تُسَلُنَّا اَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ او خامغا تاسو نواتا بسوک ریسی دا آج تاسو کول وَلَا تَتَّخِذُوا اَيْمَانَكُمْ دَخَلَمْ بَيْنَكُمْ او منی وئی ہے ایمانون استاسو دخل ام بیناکوم سبب دو فساد پر بلنی استاسو کی چا ایمان اغا وادا اغا عقیدا سبب دو فساد گرزے فتذل قدمون بخوئی قدمون باز سکوتیا پس لکلک والد دینا باز سکوتیا یعنی باز استحکامی حاد وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَّدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ او بسا گئی عذاب لرا فسواب دا ایس تاسو بنشیوی دلار دا اللہ نا ولکم عذاب نازیم او تاسو لگے عذاب لوئی ہے ولا تشتری بیاد اللہ ثمن قلیلا او مقور کوئی ہے پا احکام دا اللہ باندی دنیا لگا چرا اللہ احکام پریدی دنیا دا پار آرانی انما عند الله وخير لكم بشكا چې الله سګر دین ور دي تاسو لا ان ګوندوم طالب منك تاسو پوېږئ ما عندكم ينفدو واستزيد من الدنيا وترليب الى الاخره اه چې تاسو غدي رب خلاصي وما عند الله باق او چې الله سګر دین باقي پاتې دن کې دي سمات لبرو انسان داغا سر سدی آخو با ختم شی او اللہ سر جکم نعمتون دیگا نختمی ان دا اللہ نغوارا کنا چنہ انسانان نغواری وَلَنَا جِعَنَّ الَّذِينَ سَطَرُوا اَجْرَهُمْ او خامنا بدلب والگمنا کسان اتاچ سبر اکڑو اجر دائیو یا سانی ما کانو یا مدون تخیستانا تری کبانی شدائی کول من عمل صالحا من ذکر او انسا اس ترغیب ورکی عمل صالح تا چاچا ملکن نیک اگ سڑی اگ خضا ویو مومنون او حال داری چوی دے مومن ویو مومنون جملہ لیے شرط راوا عمل الا منظوری کی چاکیدہ صحیح چاکیدہ صحیح نہیں عمل نہ منظوری کی من عمل صالحا من ذکرن و انسا چاچا ملکن نیک اگ سڑی اگ خضا ہوئے مؤمنون اوئے مؤمن فلنوئی انہو آیاتم طیبتان نخام غاجون گور گمنگت لراجون خوشحال آئے حیاتم طیبتان جوان بور گمنا دلالا جوان ده خوش آلائی ده خوش آلائی جوان بولا ورکما فلنوی انهو آیاتن طیبتن خامخا جوان بور گمنا دلالا حیاتن طیبتن جوان ده خوش آلائی زیاء النور کے حضرت شیخ القرآن دعا تی آئی مصفہ کی پتیر کولے بحث کرے اور یا حیات طیب او داری تفصیل کرے حیات طیب دیتا نوئی چکہ اسما کسم میوے خورے حیات طیب دیتا نوئی چپار چاہو روئے حیات طیب دیتا نوئی چکہ اسما کسم فروٹا میوے خورے ندا حیات طیب کو مارگانو حاصل کرے چکم باخت از وقواری اگر تورشی اپائی کی میوے خوری کائیات طعیب دیتا ہوئی چھ بار چاہتے ہو گلی نو بیادا حیات طعیب کو زمرو آسل کرے چھ زنگل بادشاہ دے بار چاہتے ہو گلدے حیات طعیب دیتا ہوئی چھ کہو گے او گتگے کھوارے او گے غریبے کمالدارے او گے دولت مندے خستاز رو مطمئنی چو دکی گے نو خوشحالے چپاسے نو خوشحالے کہ غم راجی نو برداش کے او کہ خادی راجی نو برداش کے اوستاز رمو پہنی جدی تو یہ حیات طیب ہو زمان تاریخ اس ام ایمان لکھنے دا ابتدا او افیلی مرحلوں کے دے او دا آلین ان دے حیات طیب ہو او دا علی باندی دا آیات لکلے من عمل صالحا من ذکر لهم صالح و مؤمن فلدو یعنو حیاتا طیبا اوس آلی تصحیح شروع دا او درسلو سو صفحی کی بئی من عمل صالحا من ذکر لهم صالح چاچا ملوکن کسڑے بھی او کخضا و مؤمن نبی دے مؤمن فَلَنُوِيَنَّهُ وَيَعْتَمْ تَيِّبَتَانَ خَامْخَا جُنْ بَرْكُمُنَا دَلَرَا جُنْ خُشَعَلَائِيَ ولنزينهم اجرهم او خامغا بدلبو الكودئي للا اجر ذيه بعسن ما كانوا يعملون فخيستان طريق بانيش ديكيه اغا دير مزيدان تاريخ ده ما تقبل ازشو ذكره او اغا دير اغا ده کورانی جوان ده پارا ده زنانه ده پارا دیر فائده من ده سو کورانی جوان سنگه تیرول باری ده نارینه ده پارا فائده من ده چه تبا ده مرگو سر رویه سنگه که تبا کورانی جوان سنگ سنگه تبا ده بار تعلقات و دوستای سنگه ساته او پایی که اگه کل کل ده خبر زن نه اشعار اونو لکی د امتحان او تکلیفونو باد چه کل راشی نو پایی که رنبیا چه او شیر لکل ره وی پلدار کی نصیب میں پتروں کی چوٹ یہ ہو سلا نہیں ہے تو پھر بے سمر رہا ہو دا میوادار اونے پکش سمت کی گھٹی اوچدار ہو سلا نہیں نبیا میوی منی سا اوغدر فائدہ من تاریخ دے ان شاء الله چې کله چاچی هغه باندې کورونو د جوړولو لپاره ډېر فائدہ کوي کورونه به ډېر جوړ شي فایذا قرات القرآن نو کله چې ولې ته قران فاستعذ بالله نو بنا وړ با الله سرا د شیطان ورته دي شوی نه ان له سلام سلطان نو دا شیطان چې نشته د لږه غلبا پاکستان باندې چې ایمان راوړې دي والا ربهم يتوکل او خپل ربانه ځان سپاري به شګه غلبه دې پاکستان باندې دا چې دوستي کوي د سره او دې د تا دوستي ور سره کوي والذین هم مشرکون او هغه ځان باندې چې غي دي د شیطان رئی ستار ګرځي د الله سره وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَزَجْر وَرْقَي مُنَافِقَانُ تَا قَلَا جَرَالُ مُنْغَيَ وَيَاتَ بَزَادُ بَالْآيَاتُ وَاللَّهُ عَلَّمُ بِمَا يُنَزِّلُ اللَّهُ بُوِيْجِ بَاغَ بَانِ جِرَالِيْجِ وَاللَّهُ عَلَّمُ بِمَا يُنَزِّلُ اِدْخَالِ اِلَاهِدِ نُمَادَا چِكَلَ مَنْ قالوا انما انت مهتر النوائي جيه بشكات الزعن جورهم جيه بل اكثرهم لا يعلمون بل اكثر دين النبوي قل نزلوه القدس من ربك وانتوها بنمرا رالك لرور الدين جبريل امين طرفت رفستان برشتيا حكمت نزول القرآن لیو سبت اللذین آمنو دیو پارا چکلا کیا کسان چگئی ایمان راوڑے دے وردو بشرا للمسلمین احیدا توزیر دے پارا دے مسلمانانو ولقد نالمو تاکی سرمگا خپوئے ہو انہم یا قولونا چدیوائی تسلی نبی علیہ السلام تا لیکن ما کیو علاو بھئی نبی علیہ السلام بڑی اوتان سرکے ناستے چاروڑ کے اوزی دکان گے اوزان لے سکار بار کو نبی علیہ السلام بکل اکل آگا سرکے ناستے آگا سرے آجمی ہو نو دائی بھائی دادے آگا سرناستی ہوگا اتدا خبری خائی او دے ویز پیغمبری مما تاو ایرالا داو اتا آگا ہوئی نو چاگو اتا ہوئی نو اللہو یا خو اجمی دے او دا قرآن پا دیر فسیح واضح عربائی باندے دے نستاشو دا اعتراض کو رسانے نکوری کاغا ربی وی نو غب یاو امتاشو دے چاغا ربی دے اداوت ہوئی نو آغا خو اجمی دے او قرآن عربی دے او وَلَقَدْنَا عَلَمُ هَنَّمْ يَقُولُونَا او تاکی سرامنگا فکوئی انم یقولونا شدئی وائی انما یعلمو بشرم بیشک آفو دنے دائیو بندہ دائیو بندہ دے عدد دا خیئر وقتاو شسو کیا دوئی لسانو لذیو دون ایلیو جبا دا وسړي ځای میلان گیوتا اجمیونا والے اجمی واغا لسان ربی مبین او دا جبار بیر واضحا ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ تفیف اخروی یقین ما کسان جب ایمان نراری پایا تنگا اللہ لا یادیم اللہ توفیق ورنکی دیلر اللہ ولہم عذاب علیم و دید عذاب دردناک انما یتر الکذب الذین لا یؤمن بآیات اللہ بے شکا جوڑی دروگ هر کسان چه ایمان راڑی پایا تنگا اللہ و اولائی کهم الكاذبون او دنا کسان هم دیدی درو جنا دا درو گوئی من کفر من باللہ من بعد ایمانی چاچ کفر کپا اللہ بانده من بعد ایمانی پس ایمان دنا الا من اکریا مگر آغا شوکو چل باندی زورو گلیش ہے وقلبو مطمئنو بل ایمان او زلوگا مطمئنو بل ایمان نسواتم اغیت بار کرو چه پا زورا پیچا کلیمان کو فروری خود اگر پس وکی ایمان دنو آغا نا بلکی آغا شوکو چه کفر پا اللہ اوکو ولیکن من شراب الکم رسدرا لیکن آغا سو گئیم سے پرانیستا کفر تا سینہ نچاچ کفر پا اللہ ہو گئے کفر تا سینہ پرانیستا فالیم غضب من اللہ نبدائیبان غضب دل طرف دا اللہ نا ولہم عذاب عظیم حردین دے عذاب لئے ذالک بیانہ مستحب الحیات الدنیا للآخرہ دا دیو و جنا چې دی غواړ د ژوند دنیا په مقابل د آخرت کې وان الله لا یادل قوم کافرین او الله توفیق نور گئی طاقت نور گئی قوم کافرانو ته مامور کی اصول کې ویلو چې دا بدل مانو باندې راځي چې دلته وایو وان الله لا یادل قوم کافرین او تو ماناو کے چو اللہ ہدایت نکی قوم کافرانو تا نبیانا پیغمبر ویرالی گا مکی ویرالی تا او غی تیولی ہدایت کو سمودیانو تیولی ہدایت کو وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمَ هر چه سمودیانو نمگئی تا ہدایت کرو وہو کافیرو نبیانا غی تیولی ہدایت کرو نما مخکې ویلو یو ادات په معنا د لار خوردل دی چې لار خیو نو لار الله کافر ته هم خی مسلمانانو ته هم خیو او یو ادات په معنا د طاقت ورکولو نو طاقت الله صرف مؤمنانو ته ورکوي چې الله ته لار خوي او بیان دے نمانی دے زد کئی دے خلاف کئی نو اللہ والا بیا طاقت نور کئی او چے زدہ ویناگو نکی او غہداد امانی نو اللہ والا طاقت نور کی نو مانا دا وَأَنَّ اللَّهَ لَيَادِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اللہ توفیق نور کئی طاقت نور کئی قوم کافران ہوتا اولائک اللذین طبع اللہ والا قلوبهم دادیا وکسان چه مورو حل دے اللہ دی پسرونو باندی دی دی آمان دو وجه او دی پا گوگونو باندی دی پسترگو باندی وردائی وزاعتو کو چه اللہ والا طاقت زکنور گئی اللہ پی مورو او مورو لیو دی آمان دلاسا و اولائک هم الغافلون او دغه کسان هم دی نه خبر دا الله کتاب لا جرمان نو بالآخرت هم الخاسرون او خامخا دی په آخرت کې هم دی بیتاوانیان ثم ان ربک للذین هاجروا نو بیا یقینا الله ستا بشارت بیا یقینا الله ستا د پاره کسان چې هجرت وکړ من بعد ما فتنو پس دارینا چوئی تطیف کے وار چودے شو سم جادو صبرون بیا جہادو کو صبرو کہ ان اللہ من بعد آل غفور رحیم نیاکن اللہ پس دینا دے بہوگ میرا بانا بیا مالا میرا بانا ہی کہیو یو متا دی کلو نفس ان اس تخفیف اخروی یا کارا اورا یو چرا بشی ار یو تن تو جا دلو ان نفس ها ان نفس ها شجا کارا وکی دخل نفس نا و توفا کلو نفس ان معاملت اپورا بور گشی ار یو نفس تا بدلو آچ دکڑی و هم لا یظلمون اپ دیبان بزیاتی و نکڑشی وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة او بياني الله اس تفريف دنیاوی ورگئی تفريف ورگئی مخي ورگئی وردیا تفريف دنیاوی او بياني الله مثال لا اکلی كانت آمنة چوده بإتمينان مطمئنة مطمئنة ياتي آرس غار غدان يندا کلی والا راتب دی تارزق دوی پریمان دار طرفنا فکفر بیان رومی اللہ نکفری کو پنیمت ند اللہ فازاق اللہ لباس الجوعی والخوف نوشکو اللہ دی کلیوالاوتا جامات لگی او دیاری بیما کانو یسنہم بسو دائش دی کول تدائی جامان دلا سکرار لکم اکی والا چنا فرمانی وکړه نو الله تاسو وګی کړل چې بیا به یو تن او د سمات تناستو او بل به ته په انتظار و چې دې به څوک باسي تاسو کوئی د دې لپاره په انتظار چې د نو لا بول وکړم د قرآن سره او څوک کوئی دې له و ده په انتظار چې زه وګورم د لا بول چې د سب خورلې دي خوڑلی سری دور ادھا قرآن سشینو او اوگی او نهارو اپا بد حال باندو اللہ کے عذاب راستو وَلَا تَجَّعَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ او تائی سرار آگلے و دائی تپے نمبر دو دائینا فَقَدْ لَبُونُ دائی درو جنگاو لَرَا فَاقَدْهُمْ لَعْذَابُ نونیو دائی لَرَا عَذَابُ هُمْ ظَالِمُونَ او دائیو ظَالِمَانَ فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا نُخْرَيْدَا وَسَنَا چِرِزَكْ دَرْقَرَيَتَا سُبَى اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا حَلَالَ وَبَاكَ یہ حلال اموئے او طیب اموئے سمت لگو کل کل یو شے حلال نیا رامی او کل کل حلال اخو طیب نیو لگا نظر دگر اللہ حلال نده حرام ده وقت اسپی حلال نده حرام ده او کبا حلالی خطویب نیو پاک نیو حلالی او خطاک نیو ده غلام مال ده پرده مال ده اتا پت کرده اخری نو حلال ان طویبا نزکاوی حلال ان طویبا چه حلال نیو پاک نیو سورہ انعام کیوں یوصل اتلا سمیہ تو گو رہی اتم ایسی پیارا سورہ انعام آیت نمبر 118 فَقُلُوا مِمَّا ذُكْرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا خُرَيْدَا وَسَنَا جِ آگِ شَنُنْغَا اللَّهَ پَعْرِ بَانْدِ اِن كُنْدُمْ بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِينَ خُرَيْدَا چِ آگِ شَنُنْغَا اللَّهَ پَعْرِ بَانْدِ فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا نُخْرَيْدَا وَسَنَا چِرْزَكْ دَرْقَرَيْتَا سُبَى اللَّهُ حَلَالَ وَبَاكَ وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَشُكُرُ بَاسِدْ نِعْمَتَ اللَّهِ حَلَال لِهُ قَالَ نُدَى اللَّهِ نِعْمَتْ شُكُرُ بَاسَا نُدَي دِهُ قَالَ نُدَى اللَّهِ نِعْمَتْ شُكُرُ بَاسَا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين دعا الله عمد نواما شمونج ماربوهم مونج لولا راجلا وبراك لي او مونج المسلمان ونوغر ديه دا اللہ ہم دو سنا ہوا یا تو دے پدے پوئی گی دے سر نرو ہم دو سنا ہو پریدا دے دانو ایچ مما اللہ احسانو کر فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اَشُكْرُ بَاسِدْ نِعْمَةَ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ كَتَعْصُدُ دِيَ اللَّهِ عِبَادَتْ كُوِيَ اِنَّمَا عَرَّمَا لِكُمُ الْمَيْتَةَ بِشَكَ حَرَامْ دِي بَتَعْصُبَانْ دِي خُرَاقْ دِي مُرْدَارِهِ وَدَّمَا وِنَا وَلَا مَلْخِنْزِيرْ وینا دا سار وینا بیوی استا اوگا بی پخکڑا اوگا بیو خورا لگا یا رنگی او ریحا کزا فستی رنگ بی سار وینا او نوچی اگا رنگ بی والا او پا تیرشی ناغنا بی وینا فیرو سمدو تا دیو اتونیو اوگا وینا بی بیا پخکڑا اوگا بیو خورا اوگا وینا خوراک حرامو واللهم الخنزير وخذ الخنزير وما إلا لغير الله به أواء كلمة شواب شعب بغير الله باغي بانده دلتها كلمة يذكر كرا شجاوه شدار پير بابا منفتا داد لوزان منفتا نتا كلمة حرام الله تات شیع اپا طریق ہے اولا سر آرام دے اگر مخیمہ کا تفصیل کرے ہو وَمَا وَإِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اَوَا قَلِمَةً چَوَعَدُ شُبَغِرَ اللَّهِ مَبَاغِ بَانْدِهِ فَمَنِ اسْتُرْوَ غِيْرَ بَانِهِمْ سُوچ مُحْتَاج جَوْشُ دِیتَا اَوْ نُوْنِ لَحَمْنَ غِيْرَ بَانِهِنَّ وِلَي سَرْگَشِ كَوْنْكِهِ وَمَا عَدِنَا وَنُدَعْنَا تِرَيْ قَوْنْكِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورِ رَحِيمٌ مِيَقِنِنَا اللَّهَ دِبَهُنْكِ مَيْرَ بَانَا سَوَتَ بَو تَا خُرَاج سے شیر نیشتا دو روحا جساد راگیر چھی خُدانت تزان لپانا گورے ابا جاوہ تنخطے ہو وَلَا تَقُولُ لِمَّا تَصِفُوا عَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَا اَمْوَعِيَا وَسَتَا جِ بَيَانَ اِنْجِ بِسْتَاسُ الدَّرُوبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ شَدَادِ عَلَالَوْ دَادِ حَرَامٌ زَنَّ عَلَالَوْ حَرَامٌ جُرُوِي رَجْ بَشِرْ کے فیلی بار نکیئے لِتَعْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَا دیر پارا جی دھور گئی با اللہ باند دروگا یقین ما کسان چاہی جو رئی با اللہ باند دروگا لا یفلحونا انی شکامی آبی دے مطاہم قلیلن سکر لگا مطاہم قلیلن سکر لگا انتا دنیا لہم مطاہم قلیلن ولہم عذاب علیم دید دے عذاب دردناک وعلاللذین حادو او پاگا کسانو بان جغیو یهودیان حرمنا ما قصصنا علیکا من قبلو حرام گریو منگا آگا چه بیان گریو منگا پتا باند پخوا مخی اندار دا بیان گریو پاپی منگا حرام گریو او مخی بیان گریو سورہ امام آیت نمبر 146 گوری یو سل شفت صحب اختمایات سورہ امام آیت نمبر 146 سورہ انعام کی ویلو وَعَلَى الَّذِينَ عَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ذُفُرُ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلِيْمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَ ذُهُرُهُمَا الْحَوَايَا اَوْ مَرْتَلَتَ بِعَدْمِنْ ذَلِكَ جُزَيْنَهُمْ بِبَيْهِمَا ذالکا جو دینا ام بی بایم و اینا لسا جی بون سوچ پی آرام کرو اگر انتی ذکر کری دارم ادھر دی ذکر کری حر امنا ما قصصنا علیک من قبلو وما ظلمنا ام دی زیادین اکر کمگا ولیکن کانو انو سوم یزیمون لیکن اگر پسانو باند ظالمان زان سر ظلمو کرو سر اللہ احکامی و نمدن اللہ پہ عذاب نراوستر سمین رب اگر اللذین آمنوا سیئے سوعا گیا یقین الرفستا دپار دا کسان چاگئی عملو کو بد پناپو یای باندے او بیا تو موکلا پس د دینا او درست که عمل پسننا تو ان ربگا من بعد آل غفور رحیم یاکینا رفستا پس د دینا لبخون که میرا بانا ان ابراهيم كان امتا قانتا لله اسواجد ابراهيم عليه السلام ذکر کئ بطور دلیل نقلی ان ابراهيم يا جن ابراهيم عليه السلام كان امتا اونه سره خودن کې به خیر امتا سوسو کوي و ابراهيم دلاوا او ګورو دلاوا ابراهيم ته امت وله سړي دلانا دې په معنا نه پوهیږي امت په ګاو مانو باندې راځي امت په معنا د ډلې او جماعت راځي لگا وجدا له امت من الناس يسكون موږ به دې باندې او دغه خلکو نه امت په معنا د دین راځي ان وجدنا بنا لا امت موږ موږ له خپل مشران سره په یو دین امت پا مانا دا دین امت پا مانا دا تیم او دا وقت رازی امت دارنگی امت پا مانا دا معلم لیل خیر خودون که دا خیر مانا دا ان ابراهیم کان امتا قانتا لله یقیناً ابراہیم علیہ السلام کان امتان یعنی کان معلما للخیر ابن قتیبہ مانا کئی غریب القرآن کے ان ابراہیم کان امتان یقیناً ابراہیم علیہ السلام خود ان کے خیر قانتا للہ عاجزی کیونکہ وہ اللہ تا حنیفاً فدا سے آگی چو ادار بتوحید امات ان کے اشر گیارا حنیف آگا چاہتا ہوئی چیو طریقہ پری دی ابل احبل اگی لگا شاو دارو گرازی وادرکنا اجازم من اللیل بادما اقام صلاة العابد المتحنی ہو منگا کافلر آگی رکھا پس داگینا چگا عبادت گزار خبلہ بیس طرح پر خوریوا اور اپا صدر اوغ عبادت کو چربانگی کی ممانا دا ان ابراهيم كان امتا قانتا لله يقين ابراهيم عليه السلام خودون کے خیر عاجز کیوں کہ وہ اللہ تا حنیفا اولار بتوحید و ما تنجو شرک لرا ولم یکو من المشرکین و نود مشرکین شاگر لانومیا تابدارو نعمتون دا اللہ اتبا اگرد او اللہ دلرا واحداو الى صراط مستقیم او توفیق ورگرد دلرا پتر دلارنی عبانده واتینا فی دنیا حسنا ورگرد منگا دلرا پتر دنیا کے توان دنے کائے و انہو فی الاخرد دل من صالحین ایبادی پاخرد دلنے کانونا سمع و اینا ایلے کا بیا وحی ابلامنگ اتاتا ستا بیشا یتر گیر ابراہیم علیہ السلام حنیفا چھوڑا رب توحید و ما ترنگی و شرکلا وما کان من المشرکین ارنو دیر مشرکین شرک نو کرے نکسو گئی ابراہیم علیہ السلام شرک غلط را انما جو اللہ سب توال اللہ دینا آگا حدیث کی جرائی دی لم يذهب الا ابراهيم الا سماس كذبات ابراهيم عليه السلام دروغو دي مگر دري دروغو دغه دروغو یعنی د مخاطب په نس دروغ کاریدل حقیقت کې دروغ نه و لګوي هذي اختي مدامنه تاسو ما خو د تاسو ما مثال د زما په دین کې دغه سي توريای کړو ارنو ابراہیم علیہ السلام دے مشرکینونا انما جو اللہ سبتو اللذین اختلفو کیا بے شک اگر یعول شیعو بند اول خالی تے خالی پر اول بخکار نہ کئی پاو اگسانمان جائی خلاف کرے اوپیب ابراہیم علیہ السلام کے چاہے زمن پر دین دے و چاہے زمن گا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمَا او یقنن ورستاو فیس اللہ کی ممیان دائی کی پرواد قیامت پا غسکی چو دائی اگه اختلاف کرن کی او دوئی لا سبیل ربی کا نراغوار خلق لر اللہ رد رفستاتا بالحکمت والموعزت الحسن پا حکمت باندی او پا پنخستا باندی نو حکمت او پنخستا خلق راو بلا نو دا حکمت سشده امام ماوردی او امام رازی اگئی ویه چه حکمت ستوئی نو العلم والعمل والبیان ماوردی وی العلم والعمل والبیان حکمت دیتوئی چه علم نیونی او بیاد پی عملو می ادیا بیان کیا نو دیتوئی حکمت دانا چه علم دینیشتے اگر ما سالک ہوما خلق دین ترا بلوا پا حکمت حکمتو بخاری اول باب ہو گئے باب العلم کتاب العلم اول پسی بیا اگر باب دین اگر دعوت نو اول علم دے بیا عمل دے بیا بیان دے اول با علم آسلے زان با پوکے او جو پو انی پا قرآن مطارام کینا بیا چه دعوت چلے نو سگنی وڑی با ہوائی نو ایر اخواکی کنے تانکوائی نو جیتا تبلیغیان لاغلیو یو سادمون دی سرے زان سر روان کی چه منصر با زی او منصر با دری رازی لگی نو دی چه نئے روان کی نوامتا چل خیئے اولی عدد کئیئے نوامتا ایوی چته اعلان کې چې د باقي موږ نه پسې ځای ایماندارو د باقي موږ نه پسې ځای شي د دینو د ایمان خبرې وکړي او په دې په دې کې زمونږه استادو کامیابی ده په څه باندې ورته راځو نو ډېر تلای چې موږ وشو هغه ته یې لا پاسې اعلان کړو هغه پاسې ایماندارو اگر باقی مونا پسی چار شئی چی زمونا استاسو دی ایمان پتا ہو لگی خلق و تیولی تکا بڑی لرا ملیسا چی ایمان پتا ہو لگی بیل حکمت حکمت داننے چی جائل دی اتری گی اوغا دی دعوت چلی حکمت دادے چی علم باون کئی عمل باون کئی بیان باون کئی ندیوی چلی قرآن تفرد نشتے یو نیم پکی داسی دی اپوری سوا خواکی اکلے نپائی کی ارزنانا وی دی قرآن کریم درس کو غریب اخز آوا دی قرآن درس کو خلق دی قرآن خودر دائی دی خاون رشتدارو اگا تبلیغیو نلا تبلیغی نی دا تبلیغ بدنامیو خوزانی تبلیغی کرے او بار سڑی یو غرد دارتا تلم دو گندف تبیان لا تخواب نما تا مرگروی جید دلد کسا تبلیغیان دی او زمان خلاف کئی تا قرآن دو درس خلاف کئی مالکا تبلیغیان خود قرآن خلاف نکئی مولانا احمد جنشید سے دی تبلیغیان مشر اللہ دی او بخی او دیخوا عالم امو تنگیل تراغل او زمان درس شروع او دیر متاثر شروع نو بیا ما تا خبری مرگلی خبر اکولا در بلوچستان دی امات اللہ مولین سیب دی زیارتو کل کل راوم شیوتو من اسلام باد کی بیا من دا تبلیغ کی تلیو مقالی کی یو کسو چه اغب دا نمون لیکل او تشکلو نبی اکول زو تبلیغیو نیاغبل چه نمون لیکل چه دبل مدرسی طالبان بو یا دبل کلیو نداغی بید مدرسی نمون لیکل کلیو او چه دا پنپیر بو نداغی نمون بی پنپیر نلیکل بی منگا دیتا خیال چه یو منگا شکایتو گو مولانا احمد جمشید سبتا شمجید آگا سیالنوی اگر آگوختا ویچراک آوازشتر چوئے کوتا ویتا گو دا پنپیر نراغلی تا دا پنپیر نمونی نیلی کرے پدې وخت کې کله توحید او سنت خدمت سو کوي او د الله د کتاب سو کوي نه پدې پیر دی تاسو نه پدې نه لیکلې اې دا غلې هغه ټول کتابونه واه سره دا ځان نه لري چې ته دین نه لري شه مشران داسې دي نو دا باندې تبلیغي وي خو نو ما تقریر کوم مرګني چې دلته څه تبلیغيان دي او زموږ د درس خلاف کوي وی رب پی پکار دے نور مردوی جی رب پی ملے پکار ما زسریہ ہوئے بخیر کی ما جی بیان شروع کر نمائدری کس مخلی کی یو آغی چرا کاروباری سرئی ہے زان کاروبار کئی دنیا پکاروں گی اختی نغیر سرز بہبا سما ایا اصول هغه په دې ماحول نه جدا شم غديني خبره به مواره ما ځکه واسکار به مو کما نوافل او عبادت به مو کما دا نمبر 1 تبلیغي دې لار شي او الټګه سرازي پیری کې چې بیا راشي بیا خپل کار کوي دیم کې سمي چرا اونی سره خسره وغه یرا علم حاصل غواړي اذان په یو کول غواړي ورلار شي او څو ورځې دای سره او سره دي چې تیری کی هغه ماحول په اثر کې دغه یرا ځان په یو کول غواړي دا په ځو شي نه لکه زموږ په دې شپږ خبرو کې یو علم حاصل دی وغه چې کلی تلاړ شم وړاندې د قران درسي فلانی مولی سر درس کے یزبا کینم نوچی اگر آشی کلی تا نو تپوس کئی نوچی کسو درس در قرآن کئی نو داغا گا درس کے ناس دی او اصل شیر قرآن در کول دی ازبا قرآن در کوما قرآن در کدا نمبر دوی نمبر تین آئی چی اگر مازی دیرا گندئی پالکوانای گئی اغه چې د سم کار نیکره د غنمو ترې شوی نو چې کاله د اکر راشي او دې پوه شي نو دې ویره ما خو شرمونه شرمولې دي اوس پس کوم او دا هم زه خلکو سره سترګې سم لګو نو ویره راشا د دې لپاره هڅه لري چې تبلیغ کې راشا نو دې تبلیغ کې راشي جو سور دی تیری کی نوراشی بڑی والی او پٹکے والی او گا دوش ہم لے پکی پری خودی او سترگی توری توی او دیر روی خلقو پلانے دیر خشو اے جنی دیکھو دیر دنگو کو پلانے دیر خشو دے پی زان پاکی دے اینہ تبلیدی خودے صرف زان پاکی زان پاک کارا کئی دا نمبر تینی نمائی نمبر تین مجھوڑی گئی ادا ایک او دو ٹک دی اخل کتنی نمائی دا دری کسمی نتاسو نمبر تین میں جوڑی گئی او ایک ادو تبیغیان کے جوڑی گئی نو خیر دے ماں او تگریو کو ذرا لم بل ارز مرگو کنی کابل کو مرگو مالکا سنگا چل لے ویجیو یو تو ایچتا نمبر تین بل بل تو ایچتا نمبر تین مائداغا نمبر تین نیا گوڑی سر ایو زنانو درس میں کو آپ علا نو دا آگیو دا پلاو دا ترگولو نو اغراغی نو کورو اللہ وسوسو داو چی رو دا فیزیل سراز مخی کورو اللہ وسوسو اوغا جزانو دا یو کورو داو توری دا اگولی اسے چو لی خسر اے ما تے کامو کو اغراغی دوزالا خوی در شروع دا انتاثر ملاوی دل گرانی نو بیا کالو که ما تیوی چیزی در اسی چلی غمو ور سرا ناگا سره وی پاو کمی خصف تا پرچا کٹ کرده دا او دن نکڑه بیده وزدائی دا کور دی او دی یلن دی وی چاوالا جورو ایا اوتانا او اغتا پتاو لگیده چی پنجبین تراغلی دی نو اغو اتایو چی زین نجورو اغو اتا انکارو که ما او ته هیڅ خبر نه ده ما زه مونږه په کې سمار ګرځي او کو تاوند وګو نو ما ته یو کس راولې کوم تفریح کې ما ولې سپېڅلې ورګه ما دا اوسا او اکور بانده ونکار شروع کئی او اکور مو نجور کو دا امائن بچی شعر دے یعنی دا حال دے دے ملکو چه دا زان دوئی دیندارا پا دی کورس وفی چه خور دا قرآن درس کئی نو کمنگ اشار کولے باوان با من تڑی وانتے با جلسائی خودے وا غوبر با جوڑ کرے ہو امو بھائی چی دار حکومت با بیا رمو منڈی بیوالے نور با منڈی والے سر ضرورت تھے من با دین کے انتقام نان داری انتقام اللہ لی زمن خپلہ ذمہ داری امو خپلہ ذمہ داری کوا دو دین کار کوا نو چی سوک دشمنی او خلاف تے اللہ تے پریدا او ته بیا ګوره چې الله ورسره څه چل کوي هغه او دو اله سبيل ربک بالحکمت نو حکمت العلم والعمل والبيان چې علم وي بیا عمل وي او بیا بیان هم کوي نو دې ته وایي حکمت او ما ور دي وایي چې بین امر او نهي حکمت څه ته وایي امر او نهي چا اللہ کم امر کڑی اغاو آیا او دوسن امن کڑی نو اغاو آیا چا دا کوئی او دا مکوئی او دو ایلا سبیل ربکا بل حکمت را غوارا خلق لرا اللہ رضا رستاتا بل حکمت پا علم و عمل و بیان سرا والمعزت الحسن او پم خبان دی و جادل ام باللتی کچارتا نرمی نرمی ایداغ بدی تخو آیا نجاتن هم سمانا بیا جگڑا ور سرکوا و جادن هم ملتی آسان او جادن هم مقابل قود دیسرا پاگا طریقہ باند چا بہتر طریقہ را چا بیان دا قرآن دے ان رب گو آلم بمن ظلان سبیلی یقین ورستاخ پوادے پاگا چا بانی چاک تاشو دلار دا اللہ ما ویو آلم بالمحتدین او دا اللہ خبود پلار مندن کو باندی وینا قبتم او گوار را غستاسو فاقبو من مسلماو قبتم بی نسزاور گئی پشاند آیا او قبتم بی چزیاتے کڑے تاسو باندی پاگی سارا سمت لگو سزا واللور کا ولئن صبرتم او صبر بيتاسو بدل نال انتقام نال لو خير للصابرين نداد غراد بارد صبر ناکو واسبر او صبر کا ما صبر کا الا بالله او ند بدل صبر استان مگر دا الله سخا ولا تهزن عليهم مخفقی گپ دیباندی وَلَا تَقُفِ ذَيْكِ مِمَّا يَمْ قُرُونَ اَوْمَكِ غَتَ بَتَانْسِ آكِ دَا غَسَنَا چِ دَي تَقْبِرُنَا كَيْيَ دَي چار سور تَقْبِرُنَا كَيْ اسْتَا خِلَاف نُو كَيْ دِي سُوَمَتَنْغَوَا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ تَقَوْ يَقِنَنَا اللَّهَ سَرَدْهَا غَسَانُ دَي چَغَي زَان بَچ كَدَ مَنَا هِيُنَا زَان بَچ كَدَ نَارُوَاهُنَا زَان بَچ كَدَ سُسْتَائِنَا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ هَذَا غَسَانُ سَرَا چَغَيْوِ نِيكِ كَوْنْكِ هَلَيْهِ مُوَحِدِينَ سُرَتْ شَبَقْ بَابُنَا اول باب کے ادلاک لیے ذکر کن اعداد دو اشتم آیاتا پورے دوین باب تر پینزد ارشم آیاتا ہو او بدی کے زواجر و بشارات ہو دوین باب تر وصر ارشم آیاتا ہو او دی کے دلیل وحی او دلیل اجماعی او دی انبیاء علی مسلام نام پورے ہو او بدی کے ذکر کن ام نعم کل روح من اللہ تعالی کل نعمتون دا اللہ دی طرف ندی او شباگم باب تراخرہ پورے ہو او بدی کے تسلیو نبی علیہ السلام تا او تخلیف او احوال دی مشرکین ہو او نسان دی ذکر کن دا من دی مشرک او دی معاہد او رد کو دی شرک فیلی او صورت ختم کو